En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der afsiges dom i højesteret sag anklagemyndigheden mod Loyal to Familia, og dommen lyder 10 kendes for ret. Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at Loyal to Familia opløses efter grundlovens paragraf 78 stykke 1. Jeg er jo nærmest lykkelig, hvis man kan bruge det udtryk. Onsdag afgjorde højesteret, at indvandrerbanden Loyal to Familia skal opløses. Altså det her handler om, at vi i Danmark nu har sagt nej til den her form for kriminalitet. Spørgsmålet er jo så bare, om det reelt gør nogen forskel. Har Søren Pape grund til at være nærmest lykkelig? Holder LTF-medlemmerne pludselig op med at være kriminelle? Er det slut med skuddrab og åbenlyst narkohandel i gaderne? Det spørger jeg Dan Bjerregaard om. Dem, der virkelig gerne vil der ved den livsstil, de skal nok finde ind i den her gruppering. Han er journalist ved Ekstrabladet, har været med til at lave podcasten Bandeland og er tidligere politimand. Først blev de gjort ulovlige i byretten. Så blev de gjort ulovlige i landsret. Nu er de også blevet gjort ulovlige i højesteret. De kan vist ikke blive mere ulovlige nu. Hvilken forskel gør det, at LTF er blevet ulovlig? Som du selv siger, så har de jo været ulovlige siden det her midlertidige forbud helt tilbage i 2018. Den helt grundlæggende forskel, det er, at de kan ikke dominere gadebilledet mere med at stå i deres uniformering. Men vi har også bare set siden dengang, at banden LTF eksisterer stadigvæk, og netværket eksisterer stadigvæk, og de begår stadig kriminalitet. Det kommer muligvis ikke til at have den store betydning for LTF, men for andre grupperinger kan det her have en meget stor konsekvens. København er ikke med et trylleslag blevet sin sikre by. Det kan man ikke sige, men der kan måske være en oplevet sikkerhed for borgere, der ikke længere ser. Altså, vi har jo set, hvordan LTF de kunne finde på at troppe op 100 mand foran en retssag med deres LTF-trøjer, og det ser man i hvert fald ikke længere. Dan, i 2012 er du politimand i København, og det er her, du første gang støder på LTF. Nogle år senere, der stopper du som politibetjent, du bliver journalist, og du har jo arbejdet med det her emne i årvis. Du har også lavet podcasten Bandeland om netop Loyal to Familia. Prøv at fortælle historien om Loyal to Familia. Jamen, det er sådan kort fortalt, nu har vi jo fortalt den lange der i Bandeland, men det er, at præsidenten i Loyal to Familia, en fyr, der hedder Shoaib Khan, han sidder og afsoner en lang fængselsstraf for et overfald op i Aalborg. Og mens han sidder i fængsel og afsoner den her straf, jamen så brygger han på planerne om at lave Loyal to Familia. Han er lidt utilfreds med den måde, den gamle generation på Blågårds Plads føre deres bandeaktiviteter. Han vil hellere en ny retning, den her mere aggressive fremtoning og med fælles klubtrøjer og med folk fra andre steder i landet, altså de her afdelinger, der skulle være i hele landet. Meget inspireret af det, vi kender fra det traditionelle rockermiljø. Altså det her med, at man skulle have det, de kalder nationalen, som er en slags, det kan man bedst samtidig med en bestyrelse eller en landsledelse, hvor der sidder nogen og bestemmer, og så er der nogle afdelinger ude i de forskellige bydele. Da han blev løsladt, jamen så gik der ikke lang tid før, at der kom det her magtopgør inde på Indre Nørrebro, og der var det altså LTF, der endte med at få den dominerende plads. Fortæl mig lidt om ham. Hvad er han for en type? Shoaib Khan, han er jo født og opvokset inde på Blågårds Plads og har været en del af det miljø i mange år. Og så har han jo gjort en dyd ud af at være meget hemmelig, og der findes ikke nogen officielle sådan offentlige fotos af ham. Han har aldrig stillet frem til et foto. Og så er han en ekstrem magtfuld person i bandemiljøet og i Loyal to Familia. Og han beslutter sig for, at der skal laves en gruppering, som mere minder om rockerbanderne. Hvordan går det med det? Hvad gør han? Jamen, han laver den her struktur, hvor at der er en ledelse, og så er der alle de her grupperinger. Som sagt, så har der tidligere været sådan et Blågårds Plads var sådan et meget lukket miljø, og man skulle være født og opvokset derinde for at have en plads i den gruppering. Og det er det, han ændrer på. Han siger, men nu skal vi have, vi har nogle venner i Kokkedal, vi har nogle i Tingbjerg, vi har nogle rundt omkring i Danmark. Og ender jo med på et tidspunkt, da banden er på sit højeste inden det her midlertidige forbud, der er den jo op at have omkring 250 medlemmer fordelt på omkring 10 afdelinger. Så det bliver en stor gruppering. Hvad laver sådan en bande? Det har vi jo også fået dokumenteret i løbet af den her retssag, at de står jo bag en lang række forskellige kriminelle aktiviteter. Altså, der er blevet fremlagt eksempler på afpresning, som jo er noget af det, de tjener deres penge på. Så er der selvfølgelig narkosalg. Senest har vi jo på Ekstrabladet kunne afsløre, at LTF er begyndt at træde ind ude på Christiania og få en del af det her kæmpe milliardhasmarked, der er derude. Og så er de jo selvfølgelig en lang række konflikter med rivaliserende grupperinger, som altså har ført til både drab, drabsforsøg og grov vold. Mm-hmm. Og da LTF er på sit højeste, siger du, inden det midlertidige forbud, har man nogen fornemmelse af, hvor mange penge det drejer sig om? Altså, hvor god en forretning det er det her? Ved man, hvor meget omsætning der er i butikken, om så må sige? Nej, de afleverer jo desværre ikke noget årsregnskab, men det, man blandt andet kunne se, det var, at det blev dokumenteret, hvor mange penge, der blev ført ind i fængslerne. Og det er simpelthen fordi, at man i LTF, ligesom vi kender fra rockerklubber, havde sådan en ordning, hvor hvis du sad i fængsel, jamen så skulle du have penge af dine brødre ude på den anden side af muren. Altså det kontingent, der blev betalt, blev ført ind til, hvad hedder det, til de indsatte i fængslerne. Og det var flere millioner, det drejede sig om. Og så kommer det midlertidige forbud. Hvornår kommer det? Det kommer 4. september 2018, hvor der er en pressekonference på Politigården. Det betyder, at LTF fremadrettet vil blive mødt med en klar og kontant linje over hele landet. Hvor man er kommet frem til, at der kan godt blive kørt den her sag, om LTF skal opløses, men man mener altså, at deres kriminalitet og de ting, de har begået, er så alvorlige, så man er nødt til at have et midlertidigt forbud, indtil at den her sag bliver afgjort. Og hvad gør politiet så? Jamen, så bliver LTF gjort forbudt, og så er det jo de her ting med, at så må de ikke længere dominere gadebilledet med deres trøjer og insignia. De må ikke forsamles, altså det hedder jo også, at de må ikke videreføre banden, så det vil sige, det går altså ikke bare at kalde sig TFL i stedet, og så stå i nogle andre sorte trøjer og stå nede på Blågårds Plads. Altså, banden er forbudt, og man må heller ikke videreføre den. Det er sjovt, fordi det virker, sorry to say, men når man står lidt på sidelinjen og kigger på det her spil, så virker det sådan lidt, det virker sådan lidt skolegårdsagtigt, at nu er der nogen i skolegården, der ikke må have en trøje på. Og så er der så nogen, der går rundt og siger, at I ikke må tage den trøje på. Og så er det lige værd med at have trøjen på i skolegården. Men lige så snart de er fri, så er de trøjen på igen. Det virker lidt latterligt på en eller anden måde. Er det noget, der har nogen betydning, om der står LTF på de her mennesker eller ej? Det vi jo kunne se efter det her forbud, det er, at LTF har stadigvæk begået grov kriminalitet. Altså helt aktuelt mener anklagemyndigheden af politiet, at det er medlemmer fra Loyal to Familia, der står bag et dobbeltdrab i Kalundborg og et drabsforsøg. Det er dagen derpå i Kalundborg. I går blev to unge mænd skudt og dræbt. En tredje er såret. Og en anden sag, hvor Loyal to Familia har været i konflikt med en gruppe, der hedder Husumgruppen, er der også medlemmer af LTF, der er tiltalt for drab i den konflikt. Jeg skal lige huske at sige, i begge de her sager, der nægter de her LTF'er så skyldige, men altså det er i hvert fald myndighedernes tese, at det er LTF, der har været indblandet i to konflikter, altså den her konflikt med nogen, der hedder Sydkystgruppen og Husumgruppen. Så det vil sige, selvom de er forbudt, og myndighederne siger, at de må ikke eksistere mere, så erkender man jo altså også, at det gør de stadigvæk, og de begår stadigvæk meget alvorlig kriminalitet. Bare ikke lige så synligt som før? Bare ikke synligt, det er jo det, man kan sige. Der kan jo være en anden, for den almindelige befolkning kan der være en anden oplevet tryghed af, at man ikke ser, hvis du går ned af Blågårds Plads mm-hmm. I dag, jamen så ser du ikke LTF, tror jeg. Du ser nogle unge, der står og hænger. Er de bandet med dem? Det står jo så ikke. Medmindre de har nogle af de her synlige tatoveringer, jamen så er det jo ikke noget, du umiddelbart kan se. Så på den måde kan der være et andet. Men strukturerne og bandegrupperingen eksisterer stadigvæk. Og hvis man følger dem på sociale medier, så kan man se, de har jo stadigvæk nogle kendetegn og på et tidspunkt, i starten, så begyndte de med det her med, så brugte de bare bogstavet F, altså gik rundt med kasketter med bogstavet F, Og så var man inden for myndighedernes side og sige, jamen det der F, det symboliserer familie, så derfor at det er også forbudt. Mm-hmm. Så begynder man at bruge tallet 6, fordi det 6. tal i alfabetet er F, og sådan bliver de ved med at hele tiden lave nye ting. Katten og musen. Ja, og det er jo sådan en måde, de gør for at stadigvæk gøre opmærksom på sig selv. Ja. Det virker også, som om de griner lidt af det forbud og bare leger lidt med det. Jeg tror ikke, altså når man lever det liv, som de gør, så er det, hvis man er hardcore bandemedlem, så skifter man jo ikke lige pludselig hele sin identitet og sin kriminelle løbebane ud med, med en uddannelse og job osv., fordi man nu får at vide, at I må ikke hedde LTF. Altså, der er det nogle andre ting, der skal til. Det midlertidige forbud i 18 trådte i kraft. Retssagen går i gang, og det er jo den, der faktisk nu endegyldigt er slut, fordi Højesteret har stadfæstet dommen, at ja, det er en ulovlig forening. Du har selv henvist til nogle af de ting, der kom frem under retssagen. Er der noget her, vi mangler at få vide? Synes du, der er andre spændende ting fra retssagen, som vi skal tale om? Nej, altså det, man kan sige, det er, der var jo ligesom to ting, der skulle bevises i de her retssager. Det var det ene, at det var en forening, altså LTF var en forening, og det er jo sådan lidt, man kan sige omvendt, men det er for, at man kan opløse en forening, så kræver det af en forening. Og der var det, som blev dokumenteret, det var alt det her med, der fandtes organisationsdiagrammer, der blev betalt kontingent, der var sådan en fast struktur, der var de her symboler. Og det, der så man altså fast, jamen det er en forening. Og så kunne man sige, så det andet var, så skulle man også bevise, at den virker ved vold. Og der var det altså de her bandekonflikter, som blandt andet blev dokumenteret. Altså der har været, jeg husker det som om, at på 5 år har der været 63 skudepisoder, som politiet mener, LTF har været en del af. De har været i nogle ekstremt blodige konflikter. Og så har de også haft det her internt, at hvis man træder uden for det etablerede broderskab, altså uden for de uskrevne regler, der er i LTF, jamen så har vi også set eksempler på, at man bliver afstraffet. Hvad kan der ske? Jamen, der var jo en ung mand, der blev skuddræbt ude i Valbyparken. Ja, det var i morges klokken 7:05, at et vidne fandt den 24-årige liggende skuddræbt herovre bagved. Et medlem af Loyal to Familia, og den sag er uopklaret, men det er politiets tese, at det drab er begået af andre fra LTF. Fordi han ikke overholdt de uskrevne regler? Ja, formentlig, og det er jo så ikke dokumenteret ved en retssag, men formentlig blandt andet, fordi han gerne ville forlade banden. Mm. Så ifølge retten, og nu her senest ifølge Højesteret, så er LTF en forening. Betragter de sig selv som en forening? De betragter sig selv som et broderskab, og det er jo det, som hele retorikken har været. Også i de første interviews, som blandt andet Shoaib Khan var ude at give i medierne, jamen der siger han igen og igen, vi er et broderskab, og bruger sådan næsten en til en den her gamle rocker-retorik. Lige pludselig blev det jo alvor, kan man sige. Man gik jo rundt som rocker, gik man rundt og sagde, hej, hej, bror og alt det der, ikke? Men altså, det var ikke andet så meget andet snak dengang, ikke? Nu blev det alvorligt, ikke? Nu var vi virkelig, vi blev brødre, ikke? Og det man jo så kan sige, nu er det blevet forbudt at være en del af den her forening, og det første pressemøde, der blev afholdt, hvor vi fik at vide, nu er LTF midlertidigt forbudt, jamen der blev det jo også fremlagt som det her med, jamen de her personer, de må slet ikke mødes, de må slet ikke pleje omgang med hinanden. Og der må vi bare sige, at der har altså efterfølgende været en sag, der har været i landsretten, hvor medlemmer, tidligere højstående medlemmer af LTF, opholdt sig nede i et kælderlokale på Indre Nørrebro, sad og spillede poker, der blev fundet has og en kniv. Og den prøvede man ligesom at sige, der videreførte de banden. Mm-hmm. Og der sagde landsretten altså, det gjorde de ikke. De skal også have mulighed for at kunne leve det, man siger, et dagligdagsliv. Skal man forstå det sådan, Dan, at så længe de ikke har organisationsdiagrammer liggende og flyde frit fremme, så kan de egentlig bare fortsætte. De kan fortsætte med at være et broderskab. De kan fortsætte med at spille poker. De kan fortsætte med at has og knive liggende. Det er alt sammen inden for ramme af ikke at være en forening. Det er jo i sidste ende en domstol, der skal tage stilling til det, men det må vi bare sige, det har der været et eksempel på, at der har man altså ikke ment, at det var en videreførsel af bandegrupperingen. Men så er der jo de andre ting, det her med, hvis man for eksempel får en ny ansigtstatovering, hvor der står LTF i hele ansigtet på dig, jamen så koster det 40 dage i fængsel, for så har du videreført banden. Mm-hmm. Jeg bor jo nede på Blågårdsgade, så jeg kender jo, altså jeg ser dem jo hver dag, de her fyre. Blandt andet ham med den meget store LTF-tatovering lige i fjeset. Men det kommer ikke til, altså den kan han blive ved med at rende rundt med. Ja, altså det er jo sådan, det var jo faktisk sådan en overvejelse, man gjorde under en af de her retssager, hvor der blev givet en dom for sådan en tatovering, hvor man siger, jamen altså, det er ikke sådan, så hver gang politiet stopper ham, så kan han få 40 dage i fængsel for den her tatovering. Altså, den er ligesom afregnet nu. De er kendt skyldige i alle tre. Først byretten, landsretten og højesteret. Hvad er straffen? Hvad er straffen for LTF? Hvad skal de? Jamen, men straffen er jo det her med, at de ikke længere må være en forening, og den er opløst nu, hvilket i sig selv er historisk. Det er første gang, en kriminel bandegruppering er blevet forbudt på den her måde. Man har jo prøvet tidligere med både Hells Angels og Banditas, hvor man ikke engang mente, der var belæg for at køre en sag. Så man kan sige, at den helt grundlæggende straf, det er det her med, at jamen, de må ikke længere mødes, de må ikke have et klubhus, og de må ikke bære de her synlige trøjer. Mm-hmm. Så skal de også betale sagens omkostninger. Jeg ved ikke, hvad retssagen har kostet. Jeg forestiller mig, det er mange penge. Kan jeg vide, hvor de skal få dem fra? Ja, jeg formoder, at det bliver svært at finde en eller anden, der skal betale dem, og det er nok ikke, det er ikke nogen, man måske lige skal indregne i det store husholdningsbudget til at starte med. Ja, jeg spørger selvfølgelig også, fordi der er et eller andet absurd i at forestille sig, at staten skal modtage blodpenge fra LTF, fordi de skal betale sagens omkostninger. Det er jo oplagt, at de tager nogle af deres millioner fra sportstasken. Hvordan blev den her dom modtaget? Altså, du kender jo folk i miljøet. Hvordan er den her dom blevet modtaget på gaden? Jamen, jeg tror, for Loyal to Familia, så tror jeg ikke, det gør den store forskel. Altså, som sagt, så har det jo været effektueret siden 2018. Altså, jeg forestiller mig, at de skæver til det og noterer det, men ikke mere. Men jeg tror, der sidder andre grupperinger derude lige nu og holder vejret og ser, skal vi til at lave nogle tiltag, som vi igen er samme sted som Loyal to Familia. Hvad er det for nogle grupperinger? Jamen, jeg tror særligt, at de her etablerede rockerklubber, for dem vil det ramme hårdere, hvis der skulle komme et forbud, hvis man skulle prøve de her sager. Altså Hells Angels og Banditas? For eksempel. Satudar. De her grupperinger, som er mere, som har en lidt mere, endnu mere fast struktur, som er meget koblet op på en identitet omkring et rygmærke. Mm. Altså, vi kender jo alle sammen Hells Angels, de har det her ikoniske rygmærke, ikke? Altså, det er jo det, som alle kender. Det er jo måske et af de meste kendte sådan trademarks derovre. Altså, det er jo ikke på linje med Coca-Cola, men det er altså, alle kender det her dødning af hovedet med vinger, ikke? Mm. De er jo meget knyttet til for eksempel deres klubhuse. Det er jo noget, de bruger fast, altså man kommer i klubben, det er der, man holder til. Mm-hmm. Og det vil jo ramme dem hårdere at få at vide, nu må I ikke længere komme i jeres klubhuse, hvor LTF er en gadebande. Altså, om de står nede på gaden, mange af dem. Selvfølgelig tror jeg, at hvis de var til, de har også forsøgt at få klubhuse osv., men for dem er det ikke verdens største nederlag, at de ikke må sidde i en klub. Dan Bjerregaard, journalist ved Ekstrabladet og tidligere politimand. Tusind tak, fordi du kom i Pilstræd. Selv tak. Det var Pilstræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Digbjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.